بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا موجة من شهر الله المحرم mwaka wa 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafiz al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita ma yuqalu inda alqiyam min an-nawm, hadithi aliyotaja al-musannif rahimahullah ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man ta'arra min al-layli faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أخرجه البخاري. تليلزا كتك كيكاو كنت جبيت سهيم وكتك هي حديث tukaeleza maelezo aliyotaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kafikia kaul ya Mtume sallam katika hadithi thumma qala Allahumma ighfirli wa daa. Qala wa lafdhu alhadith fi ba'd masadirihi Allahumma ighfirli aw daa. Akisema Allahumma ighfirli au akaomba dua. Wa au huna laysat bishak, na au hapa haimaanishi mpokezi wa hadithi ana shaka, je amesema hivi au vile, la. Wa innama litanwi'a, bimaana aweza kuomba istighfar au akaomba dua vovote. والمراد سواء استغفر أو دعا فدعاؤه مستجاب. مناك نقوى إذن سواء أتوم باستغفار أما أتوم بدعاء دعاياك تكون ينكبليوا دعاياك تكون ينكبليوا. كنت أكيامك وسنجزين أكسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كيش بعد يكون تهي ذكرك سما أستغفر الله كن فانو كن باستغفار أما سما اللهم اغفر لي ذنوبي أو دعا أو أكون بدعا يوتن وتاكا فدعاؤه مستجاب dua yake ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala hairudishwa. Istighfaran kana au su'alan, iwe dua yake ile ni istighfar, sababu istighfar pia ni dua, au akaomba chochote anachokiomba katika dua Allah atamtakabalia. Wa hadha fihi hathun 'ala al-mubadarati ila ad-du'a'i ba'da hadhihi al-kalimat, na hapa tupata faida ya mahimizo ya kukimbilia katika kuiomba dua pindi mtu anapomaliza kuleta hii dhikr. Kimaliza kuleta hii dhikr, aombe dua istighfaran wa su'alan bihadhihi al-lafdhati allati nussa 'alayha fi al-hadith allahumma ighfir li. Iwe ni istighfar ama dua, na istighfar bora zaidi ikiwa kwa hii lafdhi ambayo imekuja katika hii hadithi, aseme allahumma ighfir li. ثم يسأل الله ما شاء من خير الدنيا والآخرة. كيش أموم بالله كده نشكتاك كتك خير يا دنيا نآخرة. فإن دعوته مستجابة. أم بلاك يا نقوم بعد هي ذكر لن يكوكب لي ونا الله سبحانه وتعالى. قوله استجيب له. وهنا أنبه على أمر يفرط فيه كثير من الناس. شيخ هapa sema na tanabaisha jambo ambalo wengi katika watu hufanya upungufu wakawaacha fursa ziwaponyoke hivi hivi hivi. Alhamdulillah sote hulala na ikiwa umri bado uko na kuamka, kumbe hivi ukilala ukiamka ukasema alhamdulillah بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كيشا وكسيما اللهم اغفر لي وكوما ندعاء يوتي أكبريو. لكن وين جي كتك واتو سيما وفاني وبنغوفو نايزي فرصة كوفوتيا. فبعض الناس يسأل عن شخص مستجاب الدعوة. كنا بهذه واتو طوانا ولزيا kuhusu watu ambao dua yao hairudi. Sema bwana, umjua mtu ambaye akiomba dua hapa yakubaliwa? Aulizia. Na kweli yawezekana wapo watu katika mshtama hujulikana kuwa fulani dua yake ikubaliwa, kama Uwais al-Qarni aliyemweleza Mtume sallam kuwa Uwais al-Qarni atakuja kutoka Yemen, huyu mtu dua yake ni yenye kukubaliwa na Allah. Ukimwona mwambie Umar, ukimwona mwambia kuombe istighfar. La bas, waweza kumwambia mtu ambaye wamdhania vizuri kwa akuombe nini, akuombe dua. Lakini hapa sema utamkuta mtu auliza kuhusu nani ambaye akiomba dua yake yakubaliwa. Liyatluba minhu an yad'u lahu, kila anachokitaka akionyeshwa ni yule pale, ili amtaki amuombe dua. ويفرط في مثل هذه الأمور كيش أفني مبنغوف مكوبة كتك مامبو كما هاي لتفندش أمتوم صلى الله عليه وسلم. قيل لأحد الصالحين موجة كتك وطويمة لينبيوها أتعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ وجوا متويوت أن بيدعا ياكي يكوب ليوا كيومبا. قال أعرف من يجيب الدعاء. سمامي من أمجيو إلي أن يتكي دعاء. Sijui yule anayeomba ikakubaliwa, lakini namjua yule ambaye akiombwa aitikia maombi ya yule mwenye kuomba. Naye nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allah. Wadakhala Tawus ibn Kaysan ala maridin yaudu. Tawus ibn Kaysan rahimahullah aliingia kwa bwana mmoja alikuwa ni mgonjwa kumtembelea katika maradhi yake. Faqala li Tawus, bwana akamwambia Tawus, يا أبا عبد الرحمن ادعو لي. أبا عبد الرحمن نيومبي دعاء. فقال ادعو لنفسك. نهابا سيو كوا كنا مكوسا كتكيكو مومبي دعاء لكن نتاكا كمفنديشا كوا كنا نفاسي ونازو يزا دعاء وزيبوتيزا. يومبي نفسياكو فإنه يجيب المضطر إذا دعا. كوني الله سبحانه وتعالى ويتكيا مومبي يولي ألي كتكا متاتيزو نشيدا نقوموومبا. أي دعوتك لنفسك دعوة مضطر. Wewe uliye na matatizo kumuomba Mola wako ni dua ya mtu aliye na matatizo yuko katika dhiki. Wa da'watul muttar mustajaba, na dua ya yule aliye katika dhiki ni yenye kukubaliwa na Allah. Lianna fiha ilhahan wa quwwata iqbalin alayhi subhanahu wa ta'ala. Sababu ndani yake kuna ilhah, kule mtu kuwa mtiriri katika kuom aomba ya rabbi nipe, ya rabbi nipe, na dhiki nipe. na ndani yake pia kuna kule kuelekea kwa nguvu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولذا ينبغي على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأوقات المباركة. ينبسى مسلم أو ينبوبا سانا نايزي نيكاتي أنبازو زينا بركة. ويحرص على هذه الأذكار العظيمة. ويحرص على هذه الأذكار العظيمة في هذه الأوقات بين يدي دعائه ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. Na awe na pupa na hizi adhkar adhimu katika zile nyakati ambazo ni kabla ya kuanza kuomba dua na kuzungumza na Mola wake. Wa an yu'awwidha nafsahu awwala ma yastayqidhu min nawmihi an yaqula hadhihi al-kalimat al-mubarakat. Na ajizoeshe akiamka tu, kitu cha kwanza kabisa akiamka fanya nini? Amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha kwanza kabisa anapoamka kutoka usingizini ajizoeshe kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna uzito. Umeamka, kwa mfano kaleta dua, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir li. Kisha ukaomba na dua nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalia maombi yako. Usimtafute mtu kuombea dua ukataabika. Yuko yule anaitikia dua, muombe atakuitikia. Naqala al-Hafidh Ibn Hajar fi kalami ala hadha al-hadith عن الفربري وهو من رواة صحيح البخاري. الفربري محمد بن يوسف بن مطر الفربري من موجة كتك وبوكيزي صحيح البخاري. سمع صحيح البخاري من المصنف مرتين وبنى أليسكي صحيح البخاري منذ بك مشو توقوا الإمام البخاري mwenyewe mara mbili. Kwa katika wale wapokezi wa Sahih al-Bukhari wakitajwa mmoja wao ni huyo al-Farabri. Farabr ni sehemu hiyo, tukasema hiyo to al-Farabri. Qala asema ajraitu hadha dhikra ala lisani inda intibahi. Huyo mwanachuoni sema nilijizoesha hii dhikr kila wakati ninapoamka katika usingizi wangu. Kila ninapoamka nilikuwa nikisoma hii dhikr au nikileta hii dhikr. Thumma nimtu, kisha siku moja niliamka nikaileta hii dhikr kuomba dua nikalala. Faatani atin faqaraa, akanijilia mwenye kunijilia usingizini katika ndoto akanisomea hii aya wahudu ila at-tayyib min al-qawli abu sema yasudduna wahudu ila siratil hamid aya surat al-hajj. Na wataongozwa katika maneno mazuri na wataongozwa katika njia ya msifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shakka أن العناية بهذا الذكر والمواظبة عليه من الهداية إلى الطيب من القول. هكونا شاكا كوا من يكون عناية كجشغليش نهي ذكر نأكدوم كوي ليتا كلا نبوامك وسنجزيني نكتك كونغوزو كتك منينو يلي ومزوري. وأيضا من الهداية إلى صراط الحميد كتك هداية ya kuongozwa katika njia ya yule anayesifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi ala al-abd al-mu'min an yahtamma bihi, yampasa mja muislamu awe atakuwa na ihtimam na hii dhikr. Fayaquluhu ba'da an yaquma min nawmihi, awe ataisema hii dhikr anapoamka kutoka katika usingizi wake. Ajizoeshe, leo ameisahau akakumbuka akaileta. ajipinde kabisa anapoamka. Mara nyingi mtu akiamka usingizini wakili yake iko mbali, pengine labda akili yake hata iko pale, ajipinde kabisa. Kitu cha kwanza akiamka mwanzo kumbuki, na hii itakuja ikiwa wewe ni mwingi wa kumtaja Allah hata katika hali yako ya kawaida, bimaana ukithirisha kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kaona anayemtaja kwa wingi Allah wakati anapopatwa na janga lolote, jambo lolote likatokea ghafla zito, utaona kitu cha kwanza semani subhanallah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Na mwingine mamangu, babangu, ukimwona mtu mamangu ujue hafanyi dhikru. Ndio maana akipatwa na shida badala ya kumkumbuka Allah akumbuka kwingine, mama Na mwingine la ilaha illa Allah, ikiwa ndio mauti ndio shafauni, ikiwa lile janga limekuja ghafla na ndio ikawa ndio wakati wake wa mwisho, kama ni ajali, kama ni la ilaha illa Allah, kumbe ndio aondoka na kalima ya tauhid la ilaha illa Allah. Na mwingine apatikana jambo mtume, ujue mshirikina, mshirikina, unaona wewe, ujue mshirikina. Katika shida haitwi mtume sallallahu alaihi wasallam, haitwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kimone ama proshe jilani, jilani ya jilani, ujue mshirikina. Sanzoea kufanya nini? Shirk. Sa mtu huwa lile jambo lilozoea hata katika shida ndo nalikumbuka, wakati wa shida akumbuka lile jambo ambalo amelizoea. Sasa wewe ukimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa mtaja katika mchana wako, ukiwa uko macho kila wakati, wasoma Qur'an sana, umswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtaja Allah kabla ya kulala, ufanye adhkar, bila shaka ukiamka Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufiki ya kumtaja yeye, sababu ni jambo umelizoea. Lakini ikiwa hukulizoea wewe mwenyewe, adhkar za kulala pia hata uzisome, ukiamka kitu cha kwanza ufikiria nini? Utafikiria mambo mengine, hutofikiria kumtaja Allah. Kabla ya kula bismillah, baada ya kula mshukuru Allah kwa neema. Kila mahali ambapo kuna dhikr waitaja, kuingia msikitini, kutoka, kuingia nyumbani, kutoka, wakadha. Hili jambo utalizoea. Fayaquluhu ba'da an yaquma min nawmihi, kisha kuwa na ihtimam nalo, awe atalileta au ataileta hii dhikr pale anapoamka usingizini. Thumma yastaghfirullah wa yad'u, kisha alete istighfar na aombe, wa yatawadha wa yusalli, na tawadhi na asali kama jaa fi alhadith, fa in tawadha wa salla qubilat salatuhu, akitawadha kisali sala yake itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikr na fadla kubwa. Falhasil an alinayah bi hadhihi alkalimat almubarakat inda awwal ma yastayqidh almar'u min nawmihi من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المرء المسلم في حياته اليومية. حاصل كون عناية كي شغلش نايزي كلمات زي لزونا بركة بالي منزو نقوام كامتو كتكو سنجزي واكي نميونغوني ممامبو عظيم أمبايو أتكانا أمجا أجي شغلش نايو ومسلامو بالي أنبو أمكا كتكا ممبو ياكي وحي واكي وكلا سيكو maisha yake kila siku, awe ataanza jambo la kwanza kabisa anapoamka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje? Akatawadha, akimaliza kutawadha akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr ambayo wafunguliwa milango yote ya peponi, sahali kabisa. Na ukiangalia pia ni la ilaha, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, muhammadan abduhu wa rasuluhu, pia pale kuna nini? Tauhid. Akimaliza aswali swala rak'a mbili za kubadili, akitoka kwenda msikitini kuna dhikr, akiingia msikitini kuna dhikr pia, ana adhkar sabah azileta. Mtu kama huyu bila shaka maisha yake ataishi raha kabisa, maisha yake yote katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar sabah akimaliza soma Qur'an, jua limechomoza wakati wa shuruq, asra rak'a mbili, ana haji na umra tamma tamma tamma, anza siku yake na haji na umra, ajri ya haji na umra, atoka pale na kujishughulisha shughuli zake, amtaja Allah, amswalia mtume sallam soma Qur'an. Akiwa katika shughuli zake, kwani kufanya dhikr haikuzuiwa na shughuli zake? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, la hawla quwwata illa billah, salatu ala nabi, wa hakadha. Huyu mtu bila shaka maisha yake ataishi katika maisha yenye utulivu na raha sana. Na hivi ndivyo itakavyoendelea kwa Muislamu, ikiwa atawadhib katika dhikr zake, adhkar hizi, akaendelea katika maisha yake, ataondoka katika ulimwengu biidhnillahi ta'ala, afurahie yale malipo makubwa atakayoyapata mbele ya Allah kwa kumtaja kwa wingi Allah. Wadhakirin Allah kathira wadhakirat, a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Kwa mtu ajizoeshe, ajizoeshe sana kumtaja Allah. Na wewe chunguza, ukijizoesha kumtaja Allah, kila ibada ambayo ni wajibu wako kuitekeleza utaiona ni sahari kwako, sahari sana. Na ndio maana yule sahaba alikuja ya Rasulullah akalalamika, Rasulullah, sheria za dini zimenizidia, sharai za dini zimenizidia, kathurat alayya. Qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, maadamu ulimi wako daima ni wenye kumtaja Allah, yale maamrisho aliyokuamrisha Allah yatakuwa sahali kwako. Na ukimwona mtu jamaa salala, mwafanya dini ngumu, lazima kuswali jamaa, mwafanya dini ngumu nyinyi, lazima kufanya hivi, na ni wajib, yani alalamikia mambo ambayo ni wajib kwake kuyatekeleza, jua huyo ana upungufu mkubwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu anayemtaja Allah kwa wingi, si kuwa atapenda faradhi tu, bali atapenda kila kinachomkaribisha yeye na yule anayempenda, kwa sababu amtaje kila wakati. Wewe hujaona wengine basi anampenda huyo mkewe kila mahali, mke wangu basi apika chapati, akienda basi mke wangu akipika chai, utapenda basi mke wangu akienda huko, basi mke wangu si friend, yeye mke wake tu, mke wake nini, ampenda. Ni kweli yazungumza hivyo, lakini ampenda. Basi usubuhi nikiamka, uvile nilivyoandaliwa bwana, mke wangu bwana, Allah is akhir, ampenda huyo. Sasa wewe mtaje Allah, awe ndio kipenzi chako unayemtaja kila wakati, Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka ukimtaja kwa wingi Allah subhanahu, utakuwa mkumbuka katika kila jambo lako. Wallahu almusta'an. Asal Allah yaj'alna min adh-dhakirin Allah kathira. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.